นกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระนวิปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระในเล็บย่อนาทิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเก้าวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยกับนาทิปติปัจจัยมีเก้าวาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายสหชาตวานปัจจยวานนิสัยวานสังสัทธวานและสัมปยุตตวานให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาน 1. ทัศเนนปหาตปเหตุกบท 7. ปัญหาวานปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย 286. สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยอารัมมณปัจจัยมีเก้าวาระนั่งเล็บย่อ287เหตุปัจจัยมีสามวาระอารัมมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิเตยปัจจัยมีเก้าวาระอาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระในเล็บย่อปัจจนียุทธทาน288สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคโดยอารัมมณปัจจัยสาชาตปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยในเล็บย่อ289นเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนารัมมณปัจจัยมีเก้าวาระในเล็บย่อนารัมมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บย่ออารัมมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระในเล็บย่อในเล็บพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนียะอนุโลมปัจจนียะและปัจจนียานุโลมแห่งปัญหาวานในกุตรติกะที่นับไปแล้ว 2. ภาวนายปหาตัปเหตุกบท 1. ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัยเหตุปัจจัย 290 สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน 3. อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุนั้นต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุนั้นต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุนั้นต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ291เหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารัมมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระนั่งเล็บย่อนาธิปติปัจจัย292สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุอันต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะนาอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระในเล็บย่อ293นาอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีเก้าวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมีเก้าวาระนาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระนากรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระนวิปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระในเล็บย่อนาธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเก้าวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยกับนาธิปติปัจจัยมีเก้าวาระในเล็บย่อ